محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم bir gece Muhammed'e çalaptan geldi Murat bir gece Muhammed'e çalaptan geldi Murat seni okur Zülcelal ne durursun kıl hazırlık ne durursun kıl hazırlık sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hep melekler geldiler Burak'tan indirdiler hep melekler geldiler Burak'tan indirdiler yüzünü döndü sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nice bin yıllık yolda bir anda vara gelen nice bin yıllık yolda bir anda vara sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu